sprawdź, ile możesz zaoszczędzić. Tauron. Pewność i bezpieczeństwo. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. To sobota, 18 dzień marca. Minęła godzina 16. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Dwaj polscy wolontariusze zostali ranni w wyniku rosyjskiego ostrzału na wschodzie Ukrainy. Stan jednego z nich jest poważny, ale stabilny. Ulicami Nowego Targu przeszedł marsz w obronie dobrego imienia papieża Jana Pawła II. Jesteśmy wychowani na naukach Jana Pawła II. Już za godzinę zainaugurowany zostanie cykl koncertów Chopin na Rakowieckiej. Wydarzenie będzie transmitowane przez Polskie Radio. Nie będzie mogło zabraknąć słynnego poloneza Asdur, najsłynniejszego z chopinowskich polonezów. Na Ukrainie zostali ranni dwaj polscy wolontariusze. Jak poinformował doradca ukraińskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Anton Hraszczenko, Rosjanie ostrzelali koło miejscowości Czasy Fiar wóz, którym jechali. Jednego z rannych przewieziono do szpitala, powiedział polskim radiu ambasador w Kijowie Bartosz Cichocki. Służby konsularne Polski na Ukrainie otrzymały informację o rannym obywatelu Polski. Jest mu udzielana pomoc w szpitalu na Ukrainie. Polska i Ukraina wypracowały dzięki zabiegom Kancelarii Prezesa Rady Ministrów system informowania się w takich przypadkach i współpracy. Dalsze działania będziemy podejmować zgodnie z możliwościami, zgodnie z oceną lekarzy. Czas i Fiar leży kilkanaście kilometrów od Bachmutu w obwodzie donieckim. Minister obrony Mariusz Błaszczak poinformował, że w kwietniu zacznie się budowa jednostki wojskowej w Olecku. Wicepremier spotkał się z mieszkańcami miasta, a jednym z tematów były kwestie bezpieczeństwa. Mariusz Błaszczak mówił, że budowa jednostki zacznie się niezwłocznie. Zaczniemy szybko, dlatego że szybko chcemy uzyskać efekt w postaci jednostki wojskowej. A nie będzie to byle jaka jednostka wojskowa, bo to będzie dywizjon, który będzie wchodził w skład pierwszej warmińskiej brygady artylerii. Dowództwo tej brygady mieści się w Węgorzewie. Dlaczego artyleria? Dlatego, że doświadczenia z Ukrainy pokazują wprost, że artyleria sprawdza się. Mariusz Błaszczak tłumaczył, że pierwsza mazurska brygada z Węgorzewa ma niezwykle ważne, strategiczne znaczenie dla państwa. To w tej jednostce już są pierwsze armatochaubice K9 sprowadzone z Korei do Polski. To w tej jednostce są polskie Kraby. To ta jednostka również wyposażona jest w artylerię rakietową, w langusty. To w tej jednostce będą rakiety Chonmu. Mariusz Błaszczak odwiedził Olecko w ramach objazdu Polski przez polityków PiSu pod hasłem Przyszłość to Polska. Ulicami Nowego Targu przeszedł marsz w obronie dobrego imienia Jana Pawła II oraz wartości, które głosił. Jego trasa wiodła z Nowotarskiego Rynku do Sanktuarium Jana Pawła II. Organizatorzy i uczestnicy przemarszu podkreślali, że nauki papieża Polaka miały w ich życiu duże znaczenie. Józefa Guziak, między innymi organizatorka tego marszu. Spontanicznie nie możemy znieść tego, że można szkalować Jana Pawła II. Jeszcze my, górale, hardi jesteśmy. Nie pozwolimy sobie na to, żeby ktoś szargał dobre imię papieża. Jesteśmy wychowani na naukach Jana Pawła II. Jesteśmy winni Janowi Pawłowi coś takiego. Zresztą on sam powiedział, na was zawsze można liczyć. Kremówki to nie jest istota Jana Pawła II. Także dzisiaj to chyba zaproszenie jest dla nas wszystkich, bo zapominaliśmy trochę o Janie Pawle II, więc wykorzystał innych, żeby nam przypomnieć, żebyśmy ponownie zaczęli go słuchać, czytać, wchodzić w głębie, a nie stać obok kremówek. W marszu wzięło udział około 1000 osób. Niebawem w regionie planowane są kolejne takie inicjatywy, między innymi 2 kwietnia w Niedzielę Palmową w Zakopanem odbędzie się Marsz Solidarności z Janem Pawłem II. Pianistka Beata Bilińska zainauguruje dziś o 17:00 cykl koncertów Chopin na Rakowieckiej. To seria jednoczęściowych recitali pianistycznych w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie. Będą transmitowane w Polskim Radiu Chopin, mówi dyrektor rozgłośni Marcin Mes. Nie będzie mogło zabraknąć mazurków. Pani profesor Bilińska zagra 4 mazurki op. 68. Pojawi się też pewna repertuarowa, w sumie można powiedzieć rzadkość, czyli tarantela. Pojawi się walc amol, piękna, melancholijna kompozycja, a na samo zakończenie, oczywiście z wielkim przytupem, nie będzie mogło zabraknąć słynnego poloneza Asdur, najsłynniejszego z chopinowskich polonezów, ten polonez z tą słynną w środku utworu konnicą. Poza dzisiejszą inauguracją wszystkie recitale będą dla publiczności bezpłatne. Będziemy je mogli także usłyszeć w Polskim Radiu Chopin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

stać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym, tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Trudne momenty, najtrudniejsze w twojej karierze? Czy no, też dużo. Czy, no bo ty jesteś taką zawodniczką, która uchodzi za taką późno dojrzewającą, prawda? No, tutaj nie wymawiając ci wieku, ale sama powiedziałaś, że już 18 lat profesjonalnie trenujesz. Już 19. 19. No. Więc jakby no to już no długo pracowałaś na tym medal. Niektórym to może nie łatwiej, ale szybciej przychodzi. No, teraz mam więcej takich chwil refleksji. Jak obserwuję kariery młodszych ode mnie o 10 lat koleżanek, to ty sobie myślę, Jezu, gdybym ja tak miała, gdybym ja tak trafiła na tych ludzi, na sponsorów, na wszystko w tym wieku, to może by to było inaczej, no bo masz lepszą regenerację i no i szybciej wszystkie procesy zachodzą. Ale z drugiej strony sobie myślę, że dlaczego mam się na tym skupiać i tak super, że mi się tak to ułożyło. Właściwie no nie ułożyło się, tylko gdzieś tam konsekwentnie jakimiś krokami, decyzjami, które podejmowałam, doszłam do tego, ale o co pytałeś? A taki może najtrudniejszy moment. No, wiesz, nie było jednego. Myślę, że były cztery. Pierwszy to był moment taki, kiedy już właściwie straciłam wszystkie stypendium. Nie miałam żadnych środków do życia. Dostałam się na szkolenie wojskowe, czteromiesięczne, zamknięta w kamarzach. Ale to była akurat bardzo, no, na początku ciężka dla mnie przygoda, a potem się okazało, że to była najfajniejsza przygoda i że nawet tęskniłam za tym. Cały czas jesteś w wojsku? Tak, dalej jestem w centralnym zespole sportowym, wojskowym. W centralnym wojskowym zespole sportowym. I w jakim stopniu? Teraz jestem starszy szeregowy specjalista. Z akcentem na specjalistę. Tak, bo to jest nowy stopień. I wtedy wiedziałam, że tam jestem po to, żeby być może dostać kiedyś pracę w wojsku, właśnie w zespole sportowym, żeby móc dalej uprawiać ten sport, no bo czułam, że no, wiesz, w sporcie, jeżeli nie masz medalu, no to nie masz pieniędzy po prostu. I nieważne, że, nie wiem, byłeś siódmy, czy na Mistrzostwach Świata, to no wiadomo, no jakiś stypendium przychodzi, ale jednak, zwłaszcza na poziomie juniorowskim, to nie są jeszcze te pieniądze. No i wtedy było mi ciężko, bo nie miałam żadnych przychodów. Musiałam prosić o mamę o to. No i też automatycznie przez 4 miesiące nie trenowałam na takim poziomie, jak powinnam, no bo byłam skoszarowana i no tam bardzo rzadko kiedy był czas na trening. I przyszły pierwsze Mistrzostwa Polski po tym czasie i ja się nie dostałam nawet do finału na 100 metrów. I to był taki moment, że ja chciałam się schować i uciec. Wiedziałam oczywiście, czym to jest spowodowane i wiedziałam, że to jest ten taki moment tego procesu, że no, musiałam przez to przejść, żeby teraz mieć jakieś środki do życia, co za tym idzie też i trenowania. No i tak się ułożyło wszystko, że potem faktycznie przez to przeszłam. Kolejny ciężki moment to ta moja choroba. I taki moment apogeum, gdzie już w ogóle no, nie mogłam tego dalej ukrywać. Mówię to tutaj o łysianiu plackowatym. Okropna w ogóle nazwa dla mnie i zawsze unikałam jej, a teraz jestem jakby pogodzona z tym i łatwiej mi też o tym mówić. No ale na tamtym etapie ja nie mówiłam tego nikomu. Ukrywałam, że to mam, bo to urosło w mojej głowie do nie wiadomo jakiej rangi. Nie chciałam być inna niż reszta. No, zwłaszcza kobieta i włosy, no to myślę, że jest jeden z większych takich atutów każdej kobiety. A nagle, kiedy prawie nie masz żadnych, no to gdzieś tam podupada te twoje ta twoja samoocena. No i był moment, w którym już było tak, że ciężko mi było cokolwiek ukrywać. W ogóle to jest takie schorzenie, choroba psychosomatyczna, prawda? Że to autoimmunologiczna. No, wiesz, też ma stres, ma bardzo duże znaczenie tutaj. I wiesz, ja powoli latami odkrywałam, co ma wpływ na to, że to się zaognia. No i metodą prób i błędów, a przede wszystkim tym, że wyszłam z tym, to zrzuciłam z siebie ten ciężar, mimo że czytałem początek tekst był okropny. Na Spikes, to jest taki, taki portal Yahoo. Po angielsku go napisałeś. Przejmujący. No, jeszcze wtedy mój angielski nie był na takim swobodnym poziomie, a nagle musisz mówić o jakimś specyficznym temacie. Ale na szczęście miałam, to był wywiad nagrywany, a potem spisany. Miałam szczęście do naprawdę super dziennikarza, który był niesamowicie empatyczny, pomocny i on ubrał to, co ja wtedy na tym etapie byłam w stanie z siebie wypowiedzieć. I chciałaś przekazać. No. I przekazać idealnie. Ja nie musiałam tam nic poprawiać. W ogóle byłam mu bardzo wdzięczna za to, że w ten sposób to zrobił. I też chciałam... To jest tak, że jak już zrzucisz z siebie to i już powiesz o tym raz... To co, taka katapulta do świętego spokoju? Tak, Jezu, to jest naprawdę niesamowite i mam wrażenie, że to właśnie to mnie uwolniło, że to zrzuciło ze mnie ten stres i to takie kumulowanie w sobie tego. I jak to powiedziałam, to miałam jeszcze jeden potem troszeczkę większy, że tak powiem, nawrót, ale a potem aż do teraz... Praktycznie nic. I to jest też genialne, jak sobie uświadomisz, że ile tak naprawdę problemów my sobie tworzymy w głowie i one rosną w nas i rosną i powodują wręcz odwrotny efekt niż pożądamy. I że to jest takie... Taka samo nakręcająca się spirala. I to dla mnie było też takie bardzo ważne doświadczenie życiowe, bo tak naprawdę to mogę przełożyć na każdą inną dziedzinę swojego życia, kiedy coś mnie zaczyna trapić, że wtedy sobie myślę, że było tak, no to widzisz, to, tak to działa, więc lepiej nie idź w to. Z takiego problemu to można wyjść z każdego innego. Tak. I to mi bardzo dużo dało życiowo i teraz nieraz jak słyszę jakieś negatywne rzeczy na swój temat, to sobie myślę, że to nie ma dla mnie żadnego znaczenia, to aż takiego, jasne, że jest ci przykro, ale myślę sobie, że Jezu, ja przeszłam przez takie coś w życiu, dla mnie, może dla was to są tylko włosy, ale dla mnie to było ważne, że już teraz ta reszta to mnie aż tak nie może ruszyć, że to, że zobaczyłam i pokochałam siebie, jaka jestem wewnątrz, a nie zewnątrz tylko, spowodowało, że nie ruszają mnie aż tak mocno inne rzeczy. No dobrze. Ciężko rozmawiać o tym, ale myślę, że to jest bardzo optymistyczne w przekazie. Nie tak ciężko już. Już nie. To chwila muzyki. When I look at you in your eyes, I see there's something burning inside you. Oh, inside you. In your eyes, I know it hurts this small, but you try to. Oh, you try to. You always try to hide the pain. You always know just what to say. I always look the other way. I'm blind. You lie, but I don't let it when I look at you in your eyes. I see there's something burning inside you, oh, inside you. In your eyes, I know it hurts to smile, but you try to, oh, you try to. You always try to hide the pain, you always notice what to say. I always look the other way, I'm blind, I'm blind. In your eyes, you lie, but I don't let it define you, or define you. In your eyes, I see there's something burning inside you, oh, inside you. You always try to hide the pain, you always know just what to say. I always look the other way, I'm blind, I'm blind. Your eyes, you lie, but I don't let it define you, oh, define you. Anna Kiełbasińska w studiu Trójki, Login Aktywni. Rozmawiamy teraz o lekkiej atletyce. Królowa sportu. Ania, ty w ciągu ostatnich kilku sezonów stałaś się najbardziej, nie wiem czy to ładne określenie, ale chyba odpowiadające prawdzie, że jesteś bardzo medalodajna. Mistrzostwa Europy, 3 medale. Jedne na stadionie, teraz 2 medale. W lekkiej nie jest łatwo zrobić 2 medale na jednej imprezie. 3 jeszcze trudniej, no ale tobie w jakiś sposób cudowny się to udaje. Jest to, wynika to na pewno z ciężkiej pracy. Medale na pewno dają motywację, no ale przez lata nie miałaś międzynarodowych sukcesów, nie byłaś gwiazdą lekkiej atletyki. No a mimo wszystko trzymałaś się w tym sporcie. Dlaczego warto uprawiać lekką atletykę? Abstrahując zupełnie od tych medali, o których możemy marzyć. Ja teraz nadrabiam zaległości za tamte lata, ale to się śmieję oczywiście, ale ja cały czas wierzyłam, że ja mam to coś w sobie, tylko że to jeszcze nie zostało odblokowane. I dlatego tak się trzymałam w tym i ciągle czekałam na ten moment, kiedy w końcu będę mogła pokazać to, co ja czuję, że w sobie mam. Potrzebowałam też, jak widać, do tego człowieka, który by to samo zobaczył i to uwolnił ze mnie. No i to był trener Laurent Mebli. Wydaje mi się, że chyba ta wiara w to, że właśnie masz to coś w sobie, że czujesz to, że to jest. I ciągle niedosyt, ciągle dążenie do tego, próbowanie, bo ja też zmieniałam trenerów, poszukiwałam, próbowałam wprowadzać inne rzeczy dookoła treningu. Yoga, dieta, suplementacja, regeneracja, floating, czyli też regeneracja. I przez lata próbowałam różnych rzeczy, aż w końcu doszłam do tego, co na mnie najlepiej działa i w tym idealnym momencie trafiłam na człowieka, który, proszę, odblokował to, co miałam i widział we mnie to, co ja widziałam w sobie też, a co nie widzieli poprzednicy za bardzo, albo widzieli, ale nie wiedzieli, jak to do końca ułożyć. A może ja też wtedy na tamtym etapie nie byłam gotowa na to. Więc wydaje mi się, że po prostu wszystko zaczęło tak potem idealnie tak się układać. No właśnie, dlaczego warto trenować lekką? Co daje lekka jako taka? No jest to sport. Bo to jest bardzo wszechstronny. Tam są zawodnicy niscy, są bardzo wysocy, są skoczni, są tacy, którzy których no, nie podejrzewamy o to, że w ogóle mogą podskoczyć i oderwać się od ziemi, bo ważą po 130 kilo. Są szybcy, są wytrzymali. To jest sport dla każdego. Tam wszechstronność, mówi się królowa sportu. Tam jest wszystko praktycznie. No to jest sport ogólnorozwojowy i tak jak już wspomniałeś, rozwijamy w nich wszystkie cechy, jakie sportowcy w przeróżnych dyscyplinach mają. Czyli właśnie szybkość, siła, wytrzymałość, skoczność. I jak pomyślisz o innych dyscyplinach w sporcie, to tak naprawdę w każdej z nich korzystasz z któryś z tych cech, a my mamy to wszystko w jednym. I chyba 400 metrów jest takim też dystansem, który też w sobie to wszystko musi trochę zawierać, bo tylko wtedy jesteś w stanie wbić się na ten poziom najwyższy. I wydaje mi się, zresztą też tak jak naprawdę jakbyś spojrzał od kuchni, to też wiele innych sportów korzysta z trenerów z lekkiej atletyki, właśnie po to, żeby sobie zrobić tą bazę, która na przykład tenisiści też często trenują z trenerami z lekkiej atletyki. I wydaje mi się, że to jest to, że to łączy te wszystkie cechy i uważam, że jest to fajnym początkiem też dla młodych ludzi, żeby zobaczyć, co we mnie jest akurat najlepsze, co się wyróżnia z tych cech i potem wybrać sobie, jeżeli nie chcesz uprawiać lekkoatletyki, to potem sobie wybrać sport, w którym akurat ta cecha ma największe znaczenie i dlatego uważam, że lekka jest świetnym początkiem do tego, żeby zobaczyć, co w trawie piszczy. Zbadanie organizmu na wszelkie ewentualności. Ja niedawno rozmawiałem z Anią Rogowską i ona mówi, że przez przypadek była na treningu piłkarzy, którzy mieli jakieś takie testy na dosłownie na, nie wiem, na 30 metrów, na takie przyspieszenie. To, co w piłce nożnej jest niezwykle ważne, bo oprócz tego, że trzeba przebiegać 90 minut, no ale trzeba to przyspieszenie mieć. No i ona była od wielu szybsza. De facto, bo ma ogromną dynamikę i tak dalej, ale to abstrahuje zupełnie, bo niektórzy sobie w ogóle nie zdają sprawy z tego, że niewłaściwie biegając, nieumiejętnie biegając, łatwo o przysporzenie sobie poważnych kłopotów zdrowotnych, jakichś kontuzji stóp, kolan, nie wiem, bioder, kręgosłupa. Więc stąd to ty powiedziałeś o tym, że często trenerzy z innych sportów korzystają z pomocy trenerów lekkiej atletyki. Chociażby po to, żeby się nauczyć biegać do sportów, w których to bieganie stanowi jakiś punkt wyjścia. No tak, bo to się wydaje, że biegać każdy może, a tu jest technika i co jest też ciekawe, to jak spojrzysz na trzylatki, pewnie nawet i do szóstego jakoś roku życia, to te dzieci biegają najlepiej technicznie. Potem zaczynają wchodzić różne zmiany, no wiadomo, że nie każde dziecko, ale to jest tak naprawdę najbardziej pożądany ruch i on jest naturalnie w nas, tylko potem przez może czasem źle dobrany trening, nie wiem, to jak się poruszasz na co dzień, jak śpisz, jak siedzisz, to powoduje, że potem powstają jakieś dysfunkcje, no bo jednak nasze ciało jest jedną wielką i spójną całością. I warto jest faktycznie na to zwracać uwagę, że to już nie jest tak, że każdy... Że bieganie to wystarczy po prostu pójść i pobiec. Ja nieraz jak widzę na ulicy ludzi, a stoję na światłach w aucie, to mam tak, że mam ochotę otworzyć okno i krzyknąć ręce inaczej albo coś tam, ale to nie o to chodzi, to wiadomo, że chodzi o to, żeby że to chodzi o sam ruch w sobie, ale fajnie, żeby ten ruch był zdrowy i fajnie by było, żeby korzystać też z porad specjalisty przynajmniej na samym początku, żeby sobie dobrać odpowiednią obuwie, jeżeli chodzi o amatorów, a jeżeli chodzi o sporty inne, w których też się biega, no to już w ogóle by powinno być na takim, no, w miarę wysokim poziomie, no bo co, no jak będziesz szybko biegał, grając w piłkę nożną, no to będziesz bardziej efektywny, no nie ingeruję w te wszystkie inne umiejętności, bo się nie znam na tym, ale wydaje mi się, że lepiej jest szybciej niż wolniej biegać. Prawdopodobnie tak. Pytanie o twój początek. Jak ty trafiałeś do klubu lekkoatletycznego Polonia Warszawska? Tradycyjnie, jak prawie każdy. No, przełaje warszawskie dzielnicowe. Przełaje, tak? Ale też, wiesz co, ja się bardziej wyróżniałam właśnie na takich zawodach jeszcze letnich, jakichś dwubojach, czworobojach, gdzie zawsze właśnie w tych konkurencjach sprinterskich byłam szybka i mocna, albo skakałam w dal daleko. Szybsza od chłopaków. No wiesz, nie ścigałam się z chłopakami, ale no, z dziewczynami wygrywałam i też pamiętam właśnie taki moment, kiedy koło szkoła, obok mojej szkoły, no nie tak centralnie, ale blisko, otwierała stadion przy szkole i tam też była chyba 60-metrowa, nie 100-metrowa prosta, tartanowa. To był mój pierwszy raz, kiedy biegałam po tartanie z bloków i pobiegłam 13:40. I pan, który mierzył czasem, spytał się mnie, czy trenuję. Ja mówię, że nie, on to powinnaś. No ja to jakoś tak zapamiętałam wtedy. Potem jeszcze poszłam i skoczyłam sobie od tak 4,70 w dal, a miałam 13 lat, więc to był całkiem niezły wynik, jak na dziewczynkę, która nie ma do czynienia ze sportem. I wtedy zaczęłyśmy z moją WF-istką szukać, z panią Basią Rosą, którą pozdrawiam, szukać jakichś możliwości. Okazało się, że w naszej szkole, w gimnazjum była jedna dziewczyna, która na Polonii trenowała. Ale to jakoś nie wyszło. Za pomocą jej tego kontaktu ja tam się w końcu nie wybrałam, bo to było daleko, z Bemowa na Konwiktorską dla mnie. I moja starsza siostra 2 miesiące później brała udział w Przełajach i tam z kolei jej WF-ista nawiązał kontakt z jednym z trenerów z Polonii Warszawa, zaprosili ją na trening. Spytała się, czy może zabrać siostrę. I ja z Kasią pojechałam. Nie spodobało mi się tam wtedy. Za daleko, ciemno, zimno jakoś. Ja nie miałam kompletnie ubrań do tego, żeby trenować na zewnątrz. I jakoś się nie zachęciłam do tego. Ale potem były też treningi na hali na WF-ie. Już tam było cieplej, bo wewnątrz. I wtedy zaraz były zawody. Halowe Mistrzostwa Warszawy Młodzików, które po paru treningach ja wygrałam z czasem 8:15. Pamiętam to jak dziś i wtedy sobie pomyślałam, ja jestem dobra w czymś i że chyba trzeba w to iść. I wtedy się rozpoczęła moja przygoda, taka bardziej pełnoprawna z lekkoatletyką. Takie były początki. Pozdrawiamy panią Basię, na pewno nas słucha. Dziękujemy bardzo za... I Kasię. No i Kasi. Tak. Małą siostrę. Tak, pozdrawiamy serdecznie. Jeszcze raz zagramy. Unless that somebody's me, I gotta be a man. There ain't no other. Southern California day. I don't wanna play no games. You don't gotta be afraid. Don't give me all that shy shit. No makeup on. That's my sugar. Aniu, co poza sportem? Bo tutaj mam na myśli fotografię, bo wiem, że, że fotografujesz, ale wiem, że nie tylko, no bo to jesteś taką osobą, no te, z tego, co pewnie tutaj słuchacze wywnioskowali, że jesteś bardzo taka systematyczna w swoich działaniach, więc na pewno to wszystko jest poporządkowane u ciebie i w jaki sposób masz chytry plan na to, co robić w wolnym czasie, co robić, nie wiem, po sporcie? Wiesz, no to pasja, którą jest fotografia, raczej nie jest moim planem na przyszłość. Bardziej to traktuję w charakterze pasji. I wspaniałych fotografów jest mnóstwo. I jasne jest to, że myślę, że gdybym pewnie się w tym fachu zagłębiła i więcej robiła, no to być może też bym miała szansę coś osiągnąć. Nie wykluczam tego na pewno dzisiaj. W ogóle temat, co po sporcie, jest bardzo drażliwym tematem prawie dla każdego sportowca, bo my nagle w wieku 30 paru lat wyskakujemy z tej banieczki naszej sportowej, gdzie jest wszystko poogarniane prawie za nas. No bo jeździmy na zgrupowania, mieszkamy w hotelach, gdzie jest podane jedzenie, gdzie jest pokój posprzątany, gdzie trener ci ustala trening i ty tylko wykonujesz robotę. No i jest to taki moment, którego się, myślę, że prawie każdy z nas boi. Natomiast gdzieś tam się staram na to przygotować mentalnie też już od dłuższego czasu. Bardzo chciałabym zostać w sporcie, ale no nie jako trener, tylko nie lubię też słowa działacz, ale działacz niepotrzebnie nam się tylko negatywnie kojarzy, bo można być dobrym działaczem też. No ale nie będę się stawiała w te ramy. Chciałabym tak też wielofunkcyjnie działać. Na pewno nie jestem typem, który zasiądzie za biurkiem od 8 do 15, bo to nie jest moja bajka i myślę, że sobie bym tam nie poradziła. Jestem takim typem osobowości kreatywnym i trochę idealistycznym, ale widzę wiele rzeczy, które można byłoby usprawnić, ulepszyć. Głównie też dlatego, że widzę, jak to działa niecałe 1000 kilometrów od nas. No właściwie nie, to jest ponad chyba 1000 kilometrów, mam na myśli Holandię. I widzę, jak sport może wyglądać, jak może być... Bo trenuję z ekipą holenderską. I też miałam szansę być kilka razy w tych ich ośrodku. I ja wiem, że pewnie już niektórzy mają dosyć mnie mówiącej, że u Holendrów jest tak, a coś tam jest tak. W Trójce jeszcze tego nie mówiłaś. No jeszcze nie mówiłam to. Musiał być ten pierwszy raz. I zawsze byłam takim typem człowieka, że dążyłam do tego, żeby było coś lepiej. I jeżeli widziałam możliwość, że może być, to bardzo chciałam. I przez to, że ta moja kariera 18-letnia to były wzloty i upadki i bardzo często musiałam sama się przedzierać przez różne sytuacje i wiem, że nie było mi aż tak łatwo i nie miałam pomocy, to chciałabym ułatwić to młodym zawodnikom i chciałabym, żeby mieli idealne warunki, takie jak ich rywale, z którymi potem startują i mierzą się na mistrzostwach świata, Europy. I jak widzę, że można to zrobić, że można zrobić tak, że zawodnik się nie martwi niczym innym, tylko tym, żeby wykonał trening, a nie wszystkim dookoła, no to pragnę tego dla naszych zawodników też, bo ja już tego za bardzo nie skorzystam. Wróciliśmy do sportu, miało być o fotografii. No, ach, no widzisz, a fotografia dla mnie jest takim ujściem i czymś balansującym to, co sport mi daje, czyli dużo emocji, i pozytywnych, i negatywnych, ale też bieganie sprintu, uprawianie sprintu jest bardzo drażniące i takie dynamiczne, jak sam sprint. Wymaga odreagowania. I wymaga odreagowania. No właśnie, ale jak odreagowujesz? Co fotografujesz? W jakich sytuacjach? To, co mi wpadnie w oko. To, co uznam, że jest fajne, że moje oko to lubi. I tak jak tutaj weszliśmy do tego studia, to no, żałuję, że nie mam ze sobą mojego aparatu analogowego, bo to studio jest dla mnie no, niebywałe. Nie byłam w takim studio jeszcze i bardzo mi się podoba, że jest takie oldschoolowe, vintage'owe. I już sobie wyobrażam, co bym tu jak zrobiła. Podobały mi się kształty, podoba mi się jakaś symetria. I to jest tak, że właśnie wtedy mój mózg automatycznie działa na tych innych falach, i które staram się uwieczniać na fotografii, w sumie dla samej siebie, no bo nie zarabiam na tym, bardziej mam po prostu potem satysfakcję z efektu końcowego. No tak, fotografia analogowa w sporcie to już jest duży anachronizm, bo teraz liczy się tempo i w ciągu kilku sekund trzeba wysłać zdjęcie do agencji, czy do gazety. No tak, no to reportażowe. Natomiast odezwał się do mnie fotograf z Wielkiej Brytanii, który też tam z jakimś magazynem działa, teraz nie pamiętam nazwy, i szukał zawodników, ludzi ze sportu, z lekkoatletyki, którzy hobbystycznie sobie używają takiego aparatu. No i chciał zrobić cały artykuł o tym, że sport w analogu jeszcze, w tych czasach. No i ja mu wysłałam parę swoich prac i szczerze mówiąc, to powinnam się go spytać, co z tym dalej poszło, czy poszło, czy nie. Na aukcję poszło i facet jest bogaty teraz. Ojej, to muszę teraz jakiegoś dobrego prawnika znaleźć. No dobrze, aparat analogowy, jakieś konkretne obiektywy lubisz? Czy uczestniczysz w procesie wołania tych zdjęć? No nie, na to mnie jeszcze nie stać, może nie tyle co finansowo, pewnie finansowo, jakbym mogła, no to bym sobie coś takiego zorganizowała, jakąś ciemnię, nie wiem, czy w domu mojej mamy, ale nie stać mnie czasowo na to, bo to jednak życie tego profesjonalnego sportowca, no jest... No, mało dające możliwości na takie rzeczy, na takie aktywności. Ja wywołuję te zdjęcia w studiu fotograficznym. Jeżeli chodzi o sprzęt, to myślę, że teraz miałam szansę korzystać przez weekend, jak byłam w Kopenhadze, wypożyczyłam sobie Leica M10, no to jest cyfra, ale z obiektywem 35 mm, no i to jest bajka. No w ogóle ten, jak ten aparat maluje to sam w sobie, jak już ogarnęłam się z jak go używać, no bo każdy sprzęt musisz poznać, on jest całkowicie manualny i musisz to zaadoptować do wypełniających warunków, do ruszających się obiektów, tam ostrzysz sam i no musisz szybkiej reakcji i dopiero właściwie w trzecim dniu byłam sprawniejsza w nim i jak zgrałam sobie te zdjęcia na komputer, to byłam zdziwiona, że one są tak rewelacyjne, w sensie kolory i w ogóle jak to wszystko razem wyglądało, że nie trzeba było za dużo robić w postprodukcji, czyli tam w jakimś programie typu Lightroom, bo zaczynałam swoją przygodę typowo z cyfrą, z Soniakami i tam się uczyłam i dużo obrabiałam w Lightroomie i w Photoshopie. Potem przeszłam na analogi i te analogi totalnie wyparły te programy, no bo ten efekt sam w sobie z takich aparatów jest rewelacyjny, nie musisz nic robić. I chyba te analogi zmusiły mnie do tego, żeby być bardziej uważnym na to, co robię, jak robię i co chcę uzyskać. I jak teraz znowu weszłam na cyfrę, ale jeszcze taką, to się okazało, że już te umiejętności, mimo że nie miałam takiego pojęcia nawet, że tak idą do góry, nie to, że siebie wychwalam, ale że łatwiej mi było teraz korzystać z tego aparatu i te efekty są lepsze. No i oczywiste jest to, że sam sprzęt w sobie robi robotę i na początku się zastanawiałam, dlaczego te aparaty są takie drogie, że chyba płacisz tylko za tą markę, a dzisiaj już wiem, trochę, że tak. Dzisiaj już wiem, za co płacisz i mówią, że jak raz użyjesz tego aparatu, to już nie ma drogi powrotnej, że już wtedy kombinujesz, jak to zrobić, żeby mieć ten aparat i w mojej głowie oczywiście te procesy już zachodzą. Opowiedz mi o swoim najlepszym, ukochanym, najfajniejszym zdjęciu, albo takim, którego jeszcze nie zrobiłaś. Nie mam takiego. Ja akurat właśnie, wiesz, ja mam za dużo wyzwań i rywalizacji w sporcie i fotografię traktuję czysto i wyłącznie jako przyjemność. Mam może, w sumie mam takie zdjęcie, to była moja pierwsza rolka z aparatu analogowego, gdzie usłyszałam, że właściwie pierwsza rolka prawie nigdy ci nie wyjdzie, no bo ciężko jest jeszcze to zrobić, ale ja chyba te cechy ze sportu przeniosłam na ten aparat, była to praktyka MTL5 i chodziłam wokół mojego domu rodzinnego na osiedlu Przyjaźń i robiłam zdjęcie a to kwiatom, a to kotom naszym, albo członkom rodziny. No i akurat przechadzając się pod oknem mojej babci, która od jakiegoś czasu nie lubi wychodzić z domu i jedyne co w lato miała to otwarte okno i akurat podeszła do tego okna w takiej różowej piżamie i chciała je zamknąć, a ja akurat jej strzeliłam zdjęcie. Nawet przez przypadek to wyszło. I to zdjęcie jest takie, że ja wiem, że ono nie było pozowane, że moja babcia tam nie wygląda idealnie jak z obrazka, tylko po prostu jest takie prawdziwe i naturalne. I jeszcze z pierwszej rolki, gdzie wszyscy mówią, że nie wychodzi, a mi wyszło. Emocje muszą być w zdjęciu? No, na pewno. Na pewno tak. To jeszcze sentyment, bo babcia kochana. No, to taka babcia, która myślę, że z tej strony rodziny dużo charakteru dostał się w genach. Ale ten charakter wyniósł cię naprawdę na szczyt. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Dasz się jeszcze kiedyś zaprosić, bo mam wrażenie, że jeszcze można byłoby mówić. No, mówić. Jak najbardziej. Musimy trafić w ten moment, kiedy nie będę przebodźcowana. Jest jakieś przejście między sezonami, co? Bo to chyba jest taki dobry chyba moment, tak, co? Tylko nie w czasie wakacji, bo wiesz, w czasie wakacji chcesz mieć wakacje. Gdzie ruszasz na wakacje? Gdzie jest? Masz jakieś ulubione? Nie, ale już nie mówię, że o planie, tylko takie jakby Włochy. Systemowo. Włochy, o Jezu, zakochana jestem. I w naturze, i w kulturze, w jedzeniu przede wszystkim. Wino jest przepyszne, tak? My sportowcy też czasem pozwolimy sobie na to. Ja chcę burzyć trochę ten ideał. Ja ostatnio też usłyszałam, jak były mi zadawane pytania, czy ja na przykład jem chipsy. No tak, czasem mi się zdarzy. To jest normalne, tylko chodzi o to, żeby to wszystko było odpowiednio poukładanej, a nie codziennie. I też nam zdarzy się w czasie wakacji czasem wypić trochę wina. Także Włochy, ich wino Primitivo polecam. W takim razie oby po Mistrzostwach Świata w Budapeszcie, żebyś miała takie poczucie dobrze wykonanego obowiązku i w pełni zasłużonych wakacji. Dziękuję tego bardzo. Tego ci życzę. W takim razie słyszymy się za pół roku przynajmniej. Do usłyszenia. Anna Kiełbasińska, dziękuję bardzo. Dziękuję, pozdrawiam. Baking bread. Baking man. is baking bread. You got to cool down. Take it easy. You got to cool down. Relax. Take it easy. Slow down. Slow down. Relax. Relax. It's too late to worry. Slow down. Slow down. Państwo przyznają, że rozmowa z Anną Kiełbasińską momentami magiczna. Spotkanie z wicemistrzynią olimpijską, z wielką gwiazdą lekkiej atletyki w audycji Login Aktywni już za nami, a przed nami rozstrzygnięcie konkursu. Sponsorem nagród w konkursie jest Polski Związek Badmintona, organizator 45. edycji Orlen Polish Open. I wielkie gratulacje należą się pani Alinie z Kobyłki, która dokończyła zdanie, bo takie zadanie było do wykonania w naszym SMS-owym konkursie. No i pytanie było, wolę lotki niż piłkę, bo... No i odpowiedź była taka, jest zdecydowanie zdecydowana, zwinna, leciutka, puszysta i bardzo szybka, która jest szalona i uzależniająca od badmintona. Faktycznie badminton może uzależnić, bo prawda jest taka, że podobno rekord świata w prędkości lotki to prawie 500 km na godzinę, 493 km, no a w czasie gry często przekracza ona nawet 300 km na godzinę, więc dużo szybciej niż w tenisie, dużo szybciej niż w wielu innych sportach. Jest to niesamowite, trzeba przyznać. Żegnamy się powoli z Państwem. Login Aktywni dzisiejszy przechodzi do historii. Kłaniam się nisko Dariusz Urbanowicz. Audycję zrealizowała Kasia First-Wojtkowska. Żegnamy się w takim razie. Sport chwilę po 17, po 19, 21 i 23. Do usłyszenia. Jestem sama, sama, a świat dalej kręci się. Jestem sama, sama, a świat dalej kręci się. Masz miliony oczekiwań względem mnie. Ciągle mówisz, że przesadzam, kiedy najzwyczajniej prawdę wyznać chcę. Nie pasuje ci zupełnie, gdy próbuję myśleć inaczej niż ty. Nic nie zmienisz, ciągle będziesz patrzył tylko na to, co jest złe. Jestem sam. Jak chcesz i nie, to nie zmieni się. Znowu widzę w twoim